Bueno, pois baixamos un pouquiño a música e vámonos ir ás terras de Cervantes. Muy ben. Concretamente, vámonos ir a Cervantes e falaremos co señor alcalde Benigno Gómez Tadín. Tadín, que xa nos está esperando ao outro lado do fío telefónico. Así que, moi boas tardes, señor alcalde. Boas tardes. Como estamos nestes intres aí por esas boas terras? Bueno, pues aguantando, como sempre, máis ou menos. Sí. Con choiva, non? Aguantar nestes tempos xa é difícil. Sí, é tanto, tanto. Nunca mellor dito. Temporada invernal xa, non? Sí. E hoy temos un día bastante suave, lloviznando un pouquiño, pero bastante suave. Muy bien. Temperatura. Pois moitas gracias por atendernos, don Benigno. A verdade é que para nós, os nosos ouvintes, é unha ledicia telo aquí o carón noso, posto que moitísima xente de aquí do Baixo Llobregat é cervantina. Cervantino ou de por aí dos arredores de esa zona. Exactamente. Sí, vaya. Sí, moita xente por aí, por esa zona. Sí, sí, sobre todo porque é Cervantes, Navia de Suarna, Becerreant, en fin, todo eso. Pois aquí hai unha morea deles. Sí, sí, sí. Bueno, dítense que se volvemos os galegos, sobre todo os da provincia de Lugo, enchemos media Galicia. Sí, sí. Pues eso es, normalmente é lógico, porque nadie te obriga as vuestras viñas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Claro. Bueno, nesta época do Nadal, algúns dos que están a traballar e vivindo aquí van precisamente nesta época para poder facer a matanza, para poder pasar o Nadal, para poder comezar o ano novo. É que teñe preparado algunha cousa, señor alcalde, para esa xente, ou xa saben eles que aí poden chegar cos brazos abertos? Veñeme moito, que moito veñen a ayudar a matanzas, sí. Outros, agora ya non tanto, porque os que non marcharon de aquí ya van maiores. Sí, uh-huh. Sí. Pero me viñan moito a ayudar matanzas, porque sí. Matanzas agora nesta época fuerte. Sí, claro. Y a pasar as Navidades aquí, e o Sindano, ¿no? Exactamente. Ainda hai momentos para poder facer algún magostiño que outro, non? Sí. Sí, sí. Agora castañas, sí que ainda hai, porque ainda hai alguien que as deixa ainda nas urifeiras aquelas diantes e aún están desuñando estes días. Sí, sí. Pero tamén acostumo a facer a pizza? Aquí normalmente o magosto facémolo antes. O magosto é antes de... Tanto, sí. Cas que lles chaman que son arde de estelo, por exemplo. Exactamente. Sí, que son as primeiras que se caen. Exacto, as primeiras que se caen. Exactamente. Os primeiros desantes aquí na montaña, sí. Que antes non as hai. Van a montar un... tiño entendido que hai... Non sei se en Cervantes ou máis arriba nos Ancares, que se montaba un Belén. Sí, ese arriba en Penarrubia, sí. En Penarrubia, esa. En tres obispos, sí. Uh-huh. Que se sube precisamente aí desde Cervantes. Sí, sí. Uh-huh. Porque hoxe precisamente, pois un ointe do programa, pois que ten os pais aí, e algún irmán me parece, pois me falaba que iba a pasar o Nadal a Cervantes, dice, aunque neve, dice, porque quero que neve, para poder estar na casa todo o día. A ver si neva, porque agora vamos unos anos que prácticamente non neva. Sí. Nestas épocas, lo. Debe ser. Era normal. Mm. E unha cousa que lle queria preguntar eu. Parque sí, parque non. Ah, o asunto do parque. Exactamente, o asunto do parque. Por lo que teño entendido, me parece que está parado, non? Está parado, sí. Quedou a cousa así aparcada e de momento non se sabe nada. Non se sabe nada, non? Sí. Porque eso sería unha das cousas boas, quizás, para o que... Sí, o... Levando ben, sí, penso que sí. Exactamente, porque eu teño estado en alguna xuntada das que se facía aí, sí. E entón, pois, eu había xente que había moi interesada, ademais, sí. As explicacións que daban e tal, pois eran unhas explicacións moi boas, porque, claro, había xente... Hai que contar cos veciños, non? Sí, que claro. Digo eu sempre. Sí. Exactamente. Claro. Convencer aos veciños. Exactamente. E quizás saber convencelos, pero con... Pois con argumentos que sexan verdade. Claro, claro, claro. Aí está o problema. Exactamente, bueno, non que lles veñan a contar milongas. Pero vostedes ten claro que esa zona de Cervantes é unha natureza, é unha reserva natural extraordinaria, viva. Non? Sí. Extraordinaria, sí, sí. É un paraje, digo eu sempre, un paraje paisajístico, cultural, histórico, ten de todo, pero sobre todo paisajístico. Claro. E é histórico. Sí, temos de todo. Ten patrimonio que ten vostedes un patrimonio que paga a pena, pois que outros estamentos oficiais estamentos que ademais están para iso, para protexer e para axudar, pois claro, que se poden aproveitar, non? Exactamente. O que pasa é que claro, como vostede dice, os veciños teñen que ter claro e darse conta de que a información que lles chega é a verdadeira e sirvilles para poder facer pois veracidade o que vostedes lle levan de. Eu que digo eu sempre aos veciños, poñer en valor o que temos. Exactamente. Claro, poñer en valor o que temos. Porque eu estuve unha vez en unha xunta que se fixo sobre o parque, que falaba, me parece que había un crego, o que falaba aí un mestre, que aí de Cervantes, uh-huh. E non sei se era vostedes e outro alcalde que houvese, que estaban, pois... Anterior, porque eu levo poucos anos, sí. 5 anos e pico. Sí. Bueno, pois sí, máis ou menos, sería entonces na salida do anterior. Que vamos, máis ou menos, e os razonamentos que lles presentaba o mestre e o cura, nese caso, que como dixo o cura, dice, eu estou para outras cousas, pero eu vexo que isto sería necesario. Claro, que sería necesario. Entón eu oía cousas de algún paisano que dicía, e se me quitan o edito, se mire, dicía o cura, mire, a Xunta primeiro que non saben de estar Cervantes. Dice, e en Madrid moito menos, apenas saben onde está Galicia. Dice, e entonces dice, como yo van a quitar, dice, se eles non queren nada desto. Dice, nosotros o que queremos é que vostedes viva ben. Claro, claro. Mellores, pois, mellores estradas, unha... Sí. Moitas das cousas... Nese capítulo melloramos moito, eh? Sí, sí, sí, bueno... En infraestructuras e neso melloramos moito. Non, iso sei no leu, por certo, porque sí. Cada ano vou dar unha voltiña, sempre por aí... Ah, ya o sabes. Sí, sí. Perdome por esos paraxes, sí, facendo fotos... As entradas que tiñamos da Nacional, da Nacional 6, ou da sí. Autovía 6, pois pues era, a verdade, era... intransitable, sí, eso mellorouse. Mellorou un 90%. E van sí. restaurando pouco a pouco o patrimonio que teñen tamén. Tamén. Claro, claro. Non, vi moitas cousas, por exemplo, neste verán pasado que estuve, pues, vi moitas cousas que se están reparando. Sí. Mm. Sí. Cousas que teñen con un valor extraordinario, algunhas de medievais, outras... Exactamente. E aparte de eso, pois, pues, como son as casas rurais, que ¿también? Empezan a fater esas casas que atraen tanto a xente que vende fora, porque hai moita xente que o mellor, pois, son varios na familia, pero todos na casa non collen, pois collen na casa rural, en fin. Así que tamén está bastante ben preparado entonces Cervantes para nese aspecto, non? Últimamente ten sitios onde dormir e hotéis, sí, así. Sí, e a máis a xente aquí, sí, hai bastante, e a máis a xente que é moi acolledora, Teñen bons restaurantes e hai casa de turismo rural. Exactamente, hai varias, pero que se dedican exactamente a ese 3 ou 4. Hai dúas que se alquilan por casas enteras, dúas únicas que me aparecen en internet. Sí, que hai bastante. Temos oído, sabemos de nomes como, por exemplo, a Palloza de Baltasar, a Casa sí. Roxo, non? Que, como que o etnográfico que ten ali, a Palloza de Baltasar, de Olmedo. Sí. Además, preciosa, eh? Sí. Quedou un engaiolado. Os da Asociación de Agarimos de Badalona estiveron ali facendo unha festa. Exactamente, sí. Ano pasado estiveron facendo ali unha festa. Sí. Bueno, que está preparado Cervantes para que poder recibir o turismo que se chegue aí, festexar con vostedes moitísimas cousas, entre outras. Unha delas que quixera eu resaltar e que quixera usted me falara é a Festa da Rosca, porque nesa zona hai pouca xente que saiba, ou polo menos desa zona hai pouca xente que saiba dese doce tan importante que fan vostedes. Si oio moi lejos agora últimamente, sí. Se culpou o teléfono. Sí. Pode ser. Que estaba dicindo que a Festa da Rosca vostedes teñen... Sí, se estuvo celebrando aí uns anos, estaba celebrando en primavera, En primavera. Sí. Volverán a recuperar ese... Sí, supoño que sí, que se seguirá. Xunto con outras cousas interesantes para que o concello poderá ofrecer, ¿no? En cuanto a festexo, a gastronomía, por exemplo, que teñen vostedes aí tan rica. Espero que sí, que siempre, a xente aquí normalmente está bastante, o que pasa que antes sí que teñamos mala infraestructura para chegar aquí, pero hoxe no. e agora internet, que está a xunta poñéndose internet banda ancha, eu penso que isto que, oi, que era unha das cousas que eu lle queria comentar sobre, pois, por exemplo, internet, unha persoa que vai aí e hai, hai persoas que, en fin, que creo que pedía a xuventude cando estábamos en Quintada Cancelada o verán pasado, sí, no mes de agosto, que se queixaban de que telefone, que en vez de invertir tanto, pois quizás en outros sitios, que invertira un pouquiño máis aí en Galicia tamén. E sobre todo nas zonas rurais, para que a xuventude que hai nas aldeas, por exemplo, neste tempo, hoxe, por exemplo, pola tarde, unha persoa xoven que está ali, acabou de atender o seu gando ou unha xubilado, e se conoce un pouquiño internet, e ese é un mundo que se puidera, pois... Claro. Que iso é para... Que, exactamente. Sí, no outro lado, de outra parte de España. Exactamente. Claro. Uh-huh. Sí, no, eso... nese sentido, creo que sí que nos van a poñer, porque están poñendo as infraestructuras, as antenas para banda ancha, e que dice que vamos a ter 7 megas nas casas. Bueno, pois... Pues, va a ter bastante bon servicio. Exactamente. Telefónica, en cuanto a telefónica, oi, melloramos moito, ainda hai que mellorar máis, que hai moito... Sí, bueno. Que non entra, pero melloramos moito. Sí, anos, pero sempre pedimos máis. Bueno, volvendo outra vez ao asunto da gastronomía, siguen tendo ese esa resonancia tan especial o feito a mel dos Ancares, non? O mel, sí, dos Ancares, non? Ustedes siguen axudándolle a que esa xente pois poida extraílo como é debido, non? Sí, sí, claro, é que é unha pena. É unha pena non explotar o que temos, como dicimos moitas veces, o que producimos, como pode ser o mel, pois castañas. Pues, as castañas é unha pena que me quedan casi todas sin apañar. E noces. Poñerlle denominación de orixe e dicirlle o calquera deses grandes produtores ou exportadores que se iban. Son castañas de Cervantes ou mel dos Ancares. Exactamente. De Cervantes, claro, concretamente, non? Exactamente. Igual como... Eu estaba, a veces emitíamos indicación protegida de origen, de castaña de Galicia. Exactamente. Que era interesante. Sí. A veces facíamos algo, porque é unha pena que hai zonas amplias que teñen bastantes castañas e se están perdendo. É unha pena. Sí. Claro. De outra cosa, falando de perder e de introducción, o urogalo por aí sigues escoitando algunhas veces ou non? Ou xa está perdido? Ahora dicen que moi pouco, que quedan moi pouquinhas, parece, xa arriba no alto, na parte de al lado de Piornedo. Al lado. Desa zona de Cabaniños, por aí, Cabana Velha. Por aí. Sí, exactamente. No campo ali polo campo da festa. Exacto, por esa zona, por esa zona. Sí. Bueno, pero quedan moi pouquiños ya. Ainda que queden pouquiños, o caso é que, bueno, que ainda se poida escoitar de vez en cando, non? A ver se si somos capaces de recuperar. Habría que beber algo para que se estendera un pouco máis e non desaparezca. Eso. É o que digo, é o medio ambiente, claro. Algo. Sí. Sí. É complicado. É complicado tamén. E o que máis lles mata a vostedes é o xabaril. O xabaril, sí, porque agora é unha abundancia, xa, é moito. Sí. É moito. É unha exageración, non? Sí, calquera especie que sea, se abunda moito, claro, despois é un problema para os agrogandeiros. Sí, exactamente. Chamamos agrogandeiros todos. Desfalle os pastizales, desfalle todo. Sí. Ademais arranca hasta raíces das árbores. Sí. O sea que ese non emigraron, pero non inzaron máis cos cuellos. Sí. Exactamente. Porque hasta incluso antes había moita perdiz, porque meu padre era cazador e iban por esa zoa a cazar. Bueno, ainda sigue tendo caza maior e menor esa zona, sí, non? Sí. Porque a perdiz ten un problema ao ver tanto monte, sí, e desaparece, as animañas non lle deixan salir. Exactamente. Claro, antes estaba máis limpio porque a xente cavaba, había grandes trofos de centeo e de trigo. Agora non hai case cereales. Hai moitos pueblos que xa non botan cereales. Sí, porque dedicanse a pradería e a gandería. Exactamente. Si sí, ahora os cereales xa non hai tanto, por eso o pan debe ser un pouquiño de calidade cando, porque a fariña de aí era unha fariña especial. Ai, claro. Sí. Mellor, yo trigo igual. Igual co trigo, sí, sí. O pan era buenísimo. Eu cando chego a un pobo, era fariña do país. Sí, cando chego a fariña de fora, pois cando chego a un pobo de por ali, pois eu pido pan de centeo. Claro. Non sei, lástima, é unha lástima que non se poida. Sí. Bueno, porque a xente, é lógico, como usted dice, que a xente pues, empeza a utilizar as cousas da fora, que parece que teñen hasta teñen e despois tamén hai unha cousa que a maioría da xente pois pues, é xa maior, xa non está para Pero ainda, estás asentando a sí. Población aí, non? Non. Ao contrario, a xente nova, ojalá fora como dixo vostede, pero a xente nova aquí prácticamente non queda nai. Sí. E entón a maioria da xente que temos, un 35% pasa dos 25 anos. Claro. Por eso. Aí, claro, de 1570 habitantes que temos, 1570. Sí. Un 35% ou un pouquinho máis pasa dos 65 anos. Que por eso. E os outros están 40, 50 os que ten a explotación. Exactamente. E 20 anos con a explotación son moi pouquinhos. Sí, sí. Porque aparte de eso, pois... Non quer quedar nadie na explotación, agora novo, non sei. Claro, bueno, e aparte de eso, pois, a xente nova, a comellor hai persoas xoven que lle gustaría ter unha gandería, pero cos precios que teño co leite, se crían carne, gando de carne, claro, o que lles pagan e todo eso, teñen que gastar moito, sobre todo nas zonas altas que tiña que estar máis protegidas. Claro. Pois non é rentable, claro. Non é rentable porque teñen que comprar pienso. Claro. E entonces pois pro inverno. Claro, para poder subsistir, pois, o mellor, bueno, pero, aquelas 60 ou 70 vacas. Pero entre unhas cousas e outras, o Cervantes sigue sendo apreciado e seguro que sigue tendo moitísima xente de visita, polo menos os fins de semana, porque eu sei de moita xente que se achega aí a facer esas rutas de senderismo tan bonitas que teñen. Tenemos, ¿no? un montón. Hay, calquera que me queira, porque temos a página web. Sí. Hay Concello Cervantes, todo xunto, .es. Que me consulta a página web e aí temos todo, Cultura e historia, temos todo, ¿eh? Esas... na página web, incluso temos os callejeros, pasa con as distancias entre aldeas, todo. Temos bastante... Pois mira, xa hai que o compañero ten a página web, e mira, neste coruto que hai aquí, estive en eu. Do albergue a Tres Bispos. Sí. Que hai un sendeiro que hai aí moi bonito, non? Sí. Pois que cada un deles compre, bueno, que está moi ben señalizado, sí, cando menos cuidadiños. Temos aquí un técnico de no ayuntamiento que para iso é un as, moi bueno, moi ben. Ten bastante actualizada a página web. Moi ben. Bueno, pois agora aproveitamos que está aquí cándanos na radio para felicitarlle as festas e agradecerlle moitísimo igualmente a vosotros. Agradecerse moitísimo que perderon estes minutiños connosco para que informara a nosa xente dese concello tan fermoso. Exactamente, pois benigno, señor alcalde, moitísimas gracias por atendernos. A ustedes. E hasta calquera momentiño. Bon Nadal e bon ano novo. Igualmente, a vostedes por aí. E calqueira que queira consultar algo relevante, que me envíe a página web. Moi ben. Moi ben. Do Concello. Concello de Cervantes.es. Moi ben. .es. Exactamente. Concello Cervantes, todo xunto, .es. Moi ben. Pois gratiñas. De nada, a ustedes. Unha aperta. Hasta outro momento. Bueno, Xullo, vamos dicirles adeus hasta o día 8 de xaneiro, que voltaremos a estar aquí con todos eles, cos agasallos de Reyes e como non, co Papa Noel. Con boa entrada de ano novo, veña. Exactamente. Pois deste xeito así rematamos o programa de hoxe, deixámoslle a toda a xente unha sintonía do 89.4. Exactamente. Hasta o día 8 de xaneiro, do ano 2013. Que así que amiguiñas e amiguiños, a pensar en positivo. É que vos toque a lotería. Unha aperta moi forte. Que teñen en conta que non se acaba o mundo tampouco, Así que, amigos, unha aperta moi forte.